золотого джмеля на упрілій від дихання асистенток до сизого шибці, щоб під радісний схлип санітарки, під лаконічний короткий матюк п'яного хірурга побачити перед собою бовтанку очей доктора Шмулевича, а відтак його заблуканий по коридорах голос: «Да, синок, на землі важко жити перших 100 років». По цій миті, лету короткому, йому, вивільненому від запечених ілюзій, закричати б од радости. Але якщо там, на небі, проливається миром на нас справедливість, що ми тут творимо на землі? Маленькі голопуцькі, голі діти, нікому не потрібні, батькам, дідам, сестрам. І коли його перетягували на каталку, щоб одвести до палати, він жадібно, ненатло навіть зупинився на спині медсестри. Сонце нанизувало пилюгу на проміння, пробивало білий халат, рожевлячи шкіру, гнучись лозинами проміння по опуклостях, нерівностях. «Цього треба позбутися», – блимнуло в голові уродика. «Щоб чогось здобутися в житті, треба забути про любов до грошей, до жінки, до слави, що химера її злим демоном прогризає довбешку». Але він не набув цієї цільності, яка здобувається завдяки жінці або з нею. На добро чи на зло, там час окреслить, опустить, але цілісність тримається на двох половинках яблука, розтятого Всевишнім. І родика нудить, готовий вирватися душею в лед, навіки, у провалля невідомості, як сполохавши зграйку привидів, що зачаїлася горобцями, біле крило ангела затулило весь світ від його очей. Прийде час, і він усе згадає. Невидимий хтось поверне в самотині, коли прийде та мить самотини. Мені вона відома. Це тоді, коли хочеться перекусити сухожилля і вени на руках, але тебе так зморило від голоду, що ти чуєш тільки радість кришталевого лету на сонню, нерухомою, прибитою першими морозами землею, проводжаючи птахів, яскраві спалахи комети зірок одним лишень поглядом, закаламученим десь на дні. Коли, зійшовши білими вошами, ти думаєш, нарешті позбувся страху зими, що кладе чужа сусідська смерть на душу. Коли далеко і зовсім поруч дотліває страчена кимось любов, хтось підходить ночами і дихає у безлюдні тисячі кілометрів до тебе у запітнілу шибку. Підходить, підходить, відходить. Ти хочеш запитати, хто ти, невідомий гость, обізвися. А душа проситься з тіла до неба, до землі. Ти псом гавкаєш на світ, кричиш проти вітру, запитуєш тисячу голосів, котрі радять: «Умри, умри, умри!» А волає в тобі інше щось: «Сонця, сонця, сонця, повітря, повітря, повітря!» Мені щось із цього відоме, мушу запевнити. Це час прокляття, падіння і віри великої, що приходить, розгинаючи плоть, кинувши жужмом тіло на коліна. І це бачить Шмулевич. Несправедливість шкірить йому зуби, і він репить зубами, мов той звір, у котрого дібрали здобич. Цей чоловік трохи прорахувався, складаючи шану більше своєму мозкові, ніж тому, що діється навколо. Більше вірив власним розумуванням. Прикмети вмирання світу пройшли повз нього, як і весь народ, до якого він зараховував себе. Він так і купався в океані власних ілюзій, присмачених незрозумілою навіть для цього символікою, котра, попри вікову таємницю, змушувала підтинати ноги. І гнаний вітром, чорним і холодним, він летів далі, мов лист падшого янгола. Іноді я бачу його тінь над свинцевими плесами водозбірень, де мій несподіваний рятівник заблукав, замилувавшись десь на дні глинистого озера великою срібною рибиною, схлипуючи щохвилини, що йому треба відриватися від найкращого світу і влазити у світ людських ілюзій, рятуючи мене від звіриного болю, котрий розвіювався терпким присмаком кави, несподіваної любови, пачки цигарок. І вона, моя рятівниця, лик її, кажуть, подібний до античних богинь, від ненависти людської оберіг складає мені. З нею я поринаю в таємниці жіночих думок, мандрую світами, баченими мало ким із простих смертних. Вони наздоганяють Шмулявича на півдорозі до смерти.